mai waka mutumin Allah uwa, mai waka bawan Allah, mai wakar yaran tarbiya. Asali na ike rawa da akwai wani mutum da zai tafiya kasuwa, ya je ne da kudirin zai sai bawa, ya ga daya rage amma ba mai wawa, kuma bawan alafiyayye ba yunwa. Sai ya ce a mai kudin wannan bawa, sai mai shi ya ce akwai matsala mai yawa, bawan nama annamimi ne dan uwa. Sai mutumin ya ce faɗa mini ya kai nawa, matsalar kenan a gura ba damuwa, an ka faɗo kuɗin ya bada ba kai ruwa. To ɗan wasu rari mai yai a cikin gida, ga matar uban gida kuma ga mai gida, a kwana a tashi yai zuga a gurin mai gida, kuma sannan da yai zuga har da uwar gida, ya sa mai gida ya yanka uwar gida, ita ma ƴan uwanta sun ka kashe mai gida. Danyin mai gida ya ƙi da na matar gida, duk sanadin annabi man bawa guda. Mai hana duniya zama lami lafiya, ya hana dukkanin zumunci yai kewaya. Ba ku ce muna matsa muku ba, da kuɗin kuku kuce ta siya, shauƙin abun ya sa ku siya, ƙauna kuce kuna ta zuwa, amma wasun kuna ta tsanar masu raira waƙar, shin mai yasa kuce haka ne? Ba ku ce muna matsa muku ba, da kuɗin kuku kuke ta siya, sauƙin abin ya sa ku siya, ƙauna kuce kuna ta zuwa. Kallo suke gare mu, suna ganin haramun ne duk kafircin mu, ta kai wasunsu har zagina ta yi gare mu, shashin wasunsu sun ce maula muke a bamu, da yin ma'amala tare da su su tsangwame mu, sun manta duka baiwar da ilahuna ya bamu, da duk gudunmawar da muke baiwa al'adunmu, waƙa tana zama wa'azi ba batun haramu. Bara'in yanke zancen ku ji masu tsikarinmu, Naziru mai kuɗi ne kuma baya cin haramu, na yi dogaro da Allah ne don kwashi ka bamu. Albarkacin mahaifin nana, da shi nake cike gurina, ni ba takalar ku zan yi faɗa ba. Nazar ba ɓarawo ba ina, nazar ba macuci ba ina, kamar wane ba ta ba ku hali na yi ina, ku ce ni gumi na naka ce. Mun ji mun gane mun yarda, nazar ba ɓarawo ba ina, nazar ba macuci ba ina, kamar wane ba ta ba ku hali na yi ina, ku ce ni gumi na naka ce. Ni nazar wanda an ka haifar Allah hade, ina sa ɗan gidan Muhammadu mai gargaɗe, ina sa ɗa garabe a taje kar mujaddade, ina sa kuma ƙani ga misbahu ɗan Ahmadi, a gwarzan jarumin 2006 fadi, mai sana fahara da ya sa ku nishaɗi, mai sangaya mai bara mai bana kuma mai baɗe, ina sa kuma ƙanin Amin Saira da ke haɗe, na shirin fim da cewa al'umma gargaɗe, a sana'ar yanayi wa musulunci tanadi, ina zar dai da ke a waƙa kuma ya yi kiɗi, ina zar dai mai waƙe mai rawani mai naɗi, sardaunan dutse mai yi muku gargaɗe, ina zar na yi firamare faje ku ji taɗi, ina zar na yi kwaleji ta ƙur'ani zan faɗi, a wacce take a samuwar kofa ba haɗi, kuma ilimin ina ta nema har gaban baɗi, ina zar sai na zaɓi fannin na yi gargaɗe, ga mutane na dan idan duniya ta yi naɗe, mu wuce janna ran da Allah zai tankare. nasibi na nan yake in duniya gare ni kowa maula yake sabar dukiya akuri ba na yin sace gurin da ilahu yayi nan ne san face yaya baka ni ce ya kanni da gonar race kar kai dariya darar zaka ji ya take wasu yan kallaje a duniyar nan da kace sai su shigo wurin da kai sana'a ce kace kasana ta funcika wai taimako suke anfin yi maka a dan wata dama nace a gare su amma amfani da kai kace kai ne garkuwar su su kai za su rike in kuka kai gati su bar ka su sansan lake ma'ana in ta samu su baro inda kace sai su to su bar ka cuta ce nan suke to ku ya hattara a dama ni na rike ya suke sai ma dan nake matancin suna sukan iya mararaje kuma da masu sunan su a bacin yake ina ta danke mai halin garshi nace